الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 58 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema harakisheni jeneza, asri'u bil janaza, harakisheni jeneza kulitayarisha na kulizika. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, ikiwa ni jema, yani ikiwa huyo maiti ni mtu mwema, basi ni khairi mnamtangulizia. Wa in taku siwa dhalik fa sharrun tad'unahu 'an riqabikum, ikiwa si hivyo basi ni shari mnaiondoa katika shingo zenu. Asri'u bil janaza, muharakisheni maiti, yani kumtayarisha, kumuosha na kumtia katika sanda na kumzika, fanyeni haraka mambo hayo. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, ikiwa ni mwema basi ni khairi mnayomtangulizia. Wa in taku siwa dhalik, ikiwa si hivyo, fa sharrun tad'unahu 'an riqabikum, basi ni shari mnaiondoa katika shingo zenu. Yaqulu Sheikh al-Bassam: al-insanu min ruhin wa jasadin wa fadluhu wa sharafuhu wa naf'uhu wa thamaratuhu fi ruhihi, mwanadamu anatokana na roho, ni roho na mwili, na fadhila zake na utukufu wake na manufaa yake na natija yake ni katika roho yake. Fa idha ma faraqat ruhuhu jasadahu baqiya bila naf'in, ule kifarikiana roho yake na mwili wake itakuwa hakuna manufaa yoyote kwa mwili ule. Wala faida ta fi baqaihi baina dhahrana ahlihi jifa, hakuna faida ya kubakia kwake mbele ya jamaa zake hali ya kuwa ni mzoga. Bal kullama makatha tashawaha mandharuhu wa ta'affana rihuhu, kila anapozidi kukaa sura yake na madhari yake yanabadilika, yanakuwa mbaya na harufu yake pia inakuwa mbaya. Lidha amara shari wal hakim bil isra'i fi tajhiziha min at-taghsil was-salah walhamni walhamli waddafni. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kuharakisha kumtayarisha maiti, ambapo ni kumuosha na kumsalia na kwenda na kumbeba na kumzika. Wa arshadahum ila hikmati lisra'i biha, akawaelekeza hikma ya kumfanyia haraka maiti. Wadhalika annaha idha kanat saliha fa innaha satuqaddamu ila alkhairi walfalah wala yanbaghi ta'wiquha anhu, ikiwa ni jema lile jeneza, mwana maiti ni mwema, basi mnamtangulizia kwenye khairi na kufaulu kwake na haitaki kumzuia na khairi hiyo. Wa hiya taqulu qaddimuni qaddimuni, na jeneza kila linavyocheleweshwa linasema nitangulizeni nitangulizeni mnizike. Wa in kanat siwa dhalika, ikiwa si hivyo, yani si jema na yule maiti si mwema, fa hiya sharrun bainakum, ni shari iliyo baina yenu. Fayambaghi an tufariquhu, inatakiwa kuifariki shari hiyo. Waturihu anfusakum min anaihi wa mushahadatihi, na mpumzishe nafsi zenu na tabu yake na kumwona. Fatukhaffifu minhu biwadhihi fi qabrihi, kwa hiyo mumkhaffishie kwa kumtia katika kabri yake. Katika faida za hadithi hii, istihbabu lisra'i bitajhizi almayit wa fi hamlihi, lakin bighairi sur'a yahsulu maha dhararun ala aljanaza au ala almushi'in, sunna ya kuharakisha kumtayarisha maiti na katika kumbeba, lakini bila ile haraka ambayo itapatikana madhara kwa lile jeneza au kwa hawa wenye kupeleka lile jeneza. Iwe ni haraka, lakini sio haraka ile ya mbio na watu kukimbizana mabarabarani kwa sababu huenda zika, sio haraka ile. Ni haraka ya kumtayarisha, kuanzia kumuosha, kumtia katika sanda haraka, asicheleweshwe maiti, sio haraka ya kukimbia na jeneza. Pili, yuqayyadu al-isra'u bima idha lam yakun al-maut faja'a, hufungwa hii kuharakishwa ikiwa ile yale mauti yenyewe sio ya haraka. Yukhsha an yakuna ighma'an, huogopwa kuwa ni kama kuzimia tu. Hapa inatakiwa kwanza wamwangalie, wasimuharakishe. Ikiwa amekufa maiti kwa ghafla, anatakiwa aangaliwe kwanza, watu wasiharakishe kumtia katika sanda, pengine labda ni ile ighma, kuzimia peke yake. Tunasema fayambaghi alla yudfana hatta yatahaqqaqa mautuhu, inatakiwa asizikwe mpaka ithibitike kile kifo chake. Kwa hiyo maiti anapokufa ghafla, anatakiwa aitwe daktari haraka haraka, amwangalie kama amekufa kweli au amezimia, watu wasimuharakishe kwa kifo kile cha ghafla. Au yakunu fi taakhiri hii maslaha, au yapatikane maslaha katika kumchelewesha. Amecheleweshwa kwa ajili ya maslahi fulani. Maslahi gani? Min kathratil musallin, kukithiri wenye kusali, wenye kumsalia. Kama watu wanacheleweshwa kuzikwa kwa ajili watu wawe wengi wenye kumsalia. Au hudhuri aqaribihi, au kuhudhuria jamaa zake. Walam yukhsha alayhi alfasad, na isiogope kwa maiti yule kuharibika, yani kuharibika zaidi kila anapocheleweshwa. Lakini kumchelewesha maiti haitakiwi isipokuwa kwa maslahi hayo, kwa ajili ya kuwasubiri watu wawe wengi, sababu kila wanapomsalia, wanapokuwa wengi, ndipo maghfira yake yanapokuwa rahisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehe maiti yule. Au kuhudhuria jamaa zake, ikiwa pia sio kitambo kirefu, masaa fulani, lakini kusubiri jamaa siku mbili wako London waje tu kwa ajili ya kuhudhuria mazishi yake na wako mbali, hiyo sasa itakuwa ni kumchelewesha maiti. Fihi talabu musahabati al-akhyar walibtiadu anil ashrar, pia kuna kutaka kusuhubiana na watu bora na kukaa mbali na watu wa shari. Watu bora ni yule mtu mwema. Mtu mwema jeneza lake yafaa kusuhubiana nalo, lakini kuliweka mbali na jeneza la watu wa shari ndio alibtiadu anil ashrar, watu wa shari, watu wakae mbali na majeneza yao, kama ilivyokuwa sunna ya Mtume sallam, akimwona mtu ambaye ana madeni, mtu ambaye ni asi, hamswali. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, man kana mudhhiran lil-Islam fa innahu tajri alayhi ahkamu al-Islam adh-dhahira. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema mtu anayedhihirisha Uislamu, anadhihirisha amali za Uislamu za dhahir, sala, saumu na mambo ya Kiislamu, al-Jum'a anahudhuria, fa innahu tajri alayhi ahkamu al-Islam adh-dhahira, huyu hupita juu yake hukumu za Uislamu za dhahir, min almunakaha walmuwaratha wa taghsilihi wassalati alayhi wa dafnihi fi maqabiri almuslimin wa nahwi dhalik, kuoa, kurithiwa, kuoshwa, kusaliwa na kuzikwa katika makaburi ya Waislamu na mfano wa hivyo, huyu ambaye anadhihirisha mambo ya Kiislamu. Lakini mtu ambaye hana hata madhhar ya Uislamu, huyu hafai kufanyiwa haya. Mtu haonekani kuswali kwake, haonekani katika mujtamai wa Kiislamu, haonekani katika mambo ya Kiislamu, yeye mwenyewe tu ajiita na Muislamu lakini hasali, huyu ndio hafai kuozeshwa, hafai kuoshwa na kuswaliwa na Waislamu na kuzikwa katika makaburi ya Waislamu. Kwa hiyo anayedhihirisha amali za Uislamu, huyu ndio anayefanyiwa mambo haya. Lakini ambaye hadhihirishi Uislamu, basi huyo anaachwa vile vile, atazikwa na hao jamaa zake ambao labda wamuona yeye kwamba ni Muislamu wala sio Muislamu. Kwa ni lazima watu waangalie masuala haya, wasije wakazika makafiri kwenye makaburi ya Waislamu. Makafiri hawazikwi kwenye makaburi ya Waislamu, makafiri wanazikwa kwenye makaburi yao ya kikafiri. lakini muislamu anazikwa kwenye makaburi ya waislamu. Kwa hiyo mtu anayekufa aangaliwe, huyo anadhihirisha mambo ya kiislamu asali, kama hasali aachiliwe jamaa zake, lakini kama asali naam afanyiwe hizi hukumu zote za kisheria za kiislamu. Wallahu alam.